telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 czerwca, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Na wysokości węzła Głębocka zderzyło się 8 samochodów. Niespełna 200 Polaków zgłasza chęć opuszczenia Izraela. MSZ wyśle po nich 2 samoloty. Akcja ratunkowa w Tatrach. Toprowcy ruszyli na pomoc turystom, którzy utknęli na Czerwonych Wierchach. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu na trasie S8 w Warszawie w kierunku Poznania. Na wysokości węzła Głębocka zdarzyło się 8 samochodów, 7 osobowych i 1 ciężarowy, informuje Paulina Onyszko ze stołecznej policji. Policjanci ustalili 17 osób, które poruszało się tymi wszystkimi samochodami. Niestety 5 osób wymagało pomocy medycznej. Jedna, która została najbardziej ranna, została przetransportowana do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. A w miejscu karambolu w stronę Poznania samochody poruszają się tylko jednym pasem. Ratownicy Topru prowadzą akcję ratunkową na Ciemniaku na Czerwonych Wierchach. W trudnym terenie utknęli turyści, którzy zadzwonili po pomoc. Na miejsce wyruszyło 4 toprowców. Około 180 osób polskiego pochodzenia chce wyjechać z Izraela. Zgłosili taką prośbę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Władze podjęły decyzję o wysłaniu 2 samolotów, które mają zabrać Polaków do kraju. Wiceminister Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys mówi, że ewakuacja zostanie przeprowadzona 2 drogami. Ewakuacja cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż wynikałoby to z doniesień medialnych. Zdecydowaliśmy się w oparciu o liczbę Polaków zarejestrowanych w systemie Odyseusz na wykorzystanie 2 maszyn. Jedna, czyli ten transport przez Jordanię, i druga, którą udało nam się pozyskać czarterowo, najprawdopodobniej przez Sharm el-Sheikh, to jest właściwie konwój, który za moment wyruszy. W tej chwili w MSZ powinno rozpoczynać się spotkanie w sprawie tej operacji. Ministerstwo ewakuuje z Teheranu część polskich dyplomatów. Chodzi o pracowników, którzy nie są niezbędni do funkcjonowania placówki. Zarówno w Iranie, jak i Izraelu słychać eksplozje. Wymiana ognia między tymi krajami nie ustaje. W Iranie, między innymi w mieście Tebris, było słychać 2 silne eksplozje, po których nad domami pojawiła się chmura dymu. W tym mieście, położonym 600 km na północny zachód od Teheranu, znajduje się duża baza lotnicza, która była celem izraelskich ataków. IDF oświadczyły, że ataki były wymierzone w kilkanaście magazynów pocisków ziemia-ziemia, pocisków przeciwlotniczych i dronów, a także w wyrzutnie rakietowe. Alarmy przeciwlotnicze przed irańskim atakiem ogłoszono też w wielu regionach Izraela. Izraelska policja poinformowała, że w regionie Gush Dam spadły irańskie pociski i ich odłamki. Nikt nie został ranny, jednak atak spowodował szkody materialne. Eksplozje były słyszalne także m.in. w Jerozolimie oraz w Tel Awiwie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Amerykański prezydent Donald Trump w nocy opuścił szczyt grupy G7 w Kanadzie. Taka nagła decyzja wzbudziła domysły, że Stany Zjednoczone mogą przyłączyć się do wojny z Iranem po stronie Izraela. Biały Dom zdementował te informacje. Wizzair i Ryanair pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK chce sprawdzić, czy polityka bagażowa linii nie łamie praw konsumentów. Do urzędu docierały skargi, że nowe ramki do mierzenia bagażu nie odpowiadają dozwolonej wielkości. Prezes urzędu Tomasz Chrustny zapowiada, że regulamin przewoźników zostaną przeanalizowane. W ramach prowadzonego postępowania analizujemy postanowienia umowne związane z warunkami przewozu bagażu podręcznego. Sprawdzamy, jakie informacje otrzymuje konsument kupujący bilet. Procedurę pomiaru bagażu, zasady naliczenia opłat, konsekwencje dla konsumentów w przypadku braku ich uiszczenia oraz sposób rozpatrywania reklamacji dotyczących, w ocenie konsumentów, niesłusznie nakładanych opłat. Wysokość dodatkowych opłat potrafi sięgać kilkuset złotych. Leon XIV będzie wypoczywał w Castel Gandolfo. Do letniej rezydencji papieskiej niedaleko Rzymu pojedzie w pierwszym tygodniu lipca. Franciszek, poprzednik Leona, nie odwiedzał tego miejsca. W Castel Gandolfo wszystko jest gotowe na tygodniowy pobyt papieża. Leon XIV nie będzie nocował w pałacu papieskim, jak dotąd wszyscy papieże od czasów Urbana VIII, czyli od XVII wieku, ale w Villi Barberini, która jest częścią posiadłości papieskiej. Nieużywany od 12 lat budynek wyremontowano. Wcześniej zatrzymywali się tam sekretarze stanu i prefekci domu papieskiego. Teraz uruchomiono ponownie basen, w którym kiedyś pływał Jan Paweł II. Gwardziści szwajcarscy i żandarmi będą musieli rozwiązać kwestię ochrony, bo budynek stoi przy drodze, na którą wychodzi część jego okien. Służby muszą zapewnić kontrolę także po włoskiej stronie. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. Wszędzie jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Aż 65% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość ze słońca. Do 18 potrwają tzw. zielone godziny, kiedy prąd jest najtańszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie. Tylko nad morzem i na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Będzie od 17 stopni na północy, około 23 w centrum, do 25 na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 20,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 149 zł. A pyszny arbuz. Cena sprzed obniżki 5,99. Teraz jedynie 2,99 za kilogram. Tak, tylko 2,99. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra. 5,79 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala 4,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Witamy. Za naszym oknem chmury niestety, także zazdrościmy tym, u których słońce świeci, ale muzyka czyni cuda, więc mam nadzieję, że Państwo spowodują, że dziś w całym kraju będzie świeciło słońce i będzie pięknie i cieplutko, może nie gorąco, ale cieplutko przynajmniej. Ja kiedy rano wychodziłem z domu, to stwierdziłem, że jednak nałożę bluzę z kapturem, bo kto wie, chyba mogę zmarznąć nieco. Ale nie było tak źle. 227-3-KUKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL to telefon i adres mailowy, pod którym mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje. A pozdrawiamy na początek od pani Beaty z Legnicy, która jest w tej chwili w drodze i słucha Trójki, a wraz z nią Mobi. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. The world's just coming out so cold. Oh, and it's raining again. Loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and they're pulling me in. Nothing here but nothing left. Cold-hearted, stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Everything we both regret. Couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time. And we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me. And the world's just coming out so cold. What you want you couldn't get. You couldn't couldn't wait for something less. You had to give up everything you knew. Pani Beato, mam nadzieję, że deszcz nie przeszkodzi pani w podróży. 227-3-UKF-małopopolskie-radio.pl. Teraz prośba pani Anny ze Szczecina, która oglądała festiwal w Opolu i między innymi koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego. Tam usłyszała utwór Byle było tak, ale prosi dziś o wersję oryginalną Krzysztofa Krawczyka. Bywa tak i tak. Nie zawsze szczęście się w życiu ma. Jak czegoś brak, to brak. I czas się snuje od dnia do dnia. A bywa też nie raz, nie dwa, że coś zapachnie jak kwiat. Przeleci coś jak nic, jak mgła i niezły już jest świat. Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie boi, nie. Byle było tak, sam jeszcze nie wiem jak, że chce się bardzo śmiać, po prostu tak. Byle były sny, zielone, złote dni. Byle była ta, do której mówię ty. Byle było tak, jak jeszcze nigdy mi nie było, nigdy nie. Nie było tak. Dziewczyny, kto je zna, pisuje do nich za listem list. Spotykam je co dnia i chodzę z nimi i nic, i nic. A bywa też nie raz, nie dwa, że podam której z nich kwiat. A w oczach coś jak nic, jak mgła i piękny już jest świat. Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie. Byle było tak, sam jeszcze nie wiem jak, że chce się bardzo śmiać, po prostu tak. Byle były sny, zielone, złote dni. Byle była ta, do której mówię ty. Byle było tak, jak jeszcze nigdy mi nie było, nigdy Krzysztof Kraszczyk i cała Sara śpiewa i tańczy. 227 3 małpopolskie radio.pl. Teraz telefon od Państwa. Dzień dobry, Krzysztof, z tej strony. Prosiłbym o piosenkę Deep Purple pod tytułem Lalena i chciałbym dedykować to mojej żonie Joannie i wszystkim słuchaczom Trójki. Miłego dnia życia. When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Arty-tart, la-di-da, can your heart get much sadder? That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, oh Lalania. Run your head with despair. That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, oh Lalania. Run your hands through your hair. Paint your face, paint your face up with despair. That's your lot in life, Lalania. I can't blame ya, oh Lalania. I can't blame ya, I can't. la-di-da. Lelenia i grupa Deep Purple w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek i wspomnień ciąg dalszy. Witam serdecznie, Sławek Tyburcy ze Świdnicy. Ponieważ Paul McCartney jutro ma urodziny, chciałbym dzisiaj zamówić przepiękny utwór z roku 1977 pod tytułem Malowkin Tire, w którym są elementy instrumentu, który nazywa się dudy. To tak wspaniale ze sobą gra, że myślę, że warto przypomnieć tę piosenkę. A poza tym ona kojarzy mi się z dzieciństwem i z magnetofonem szpulowym. Pozdrawiam. My desire is always to be a mall of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. Mall of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire Mall of Kintyre.

with beasts of nose like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Wind of Change i grupa Scorpions w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nawet jak ktoś nie zna grupy Scorpions, to z pewnością tę piosenkę słyszał nie jeden raz. Olo pisze. Dzień dobry, zbliżają się wakacje, których i tak nie będę miał i wzięło mnie na sentymenty. Prosiłbym o piosenkę Nasza Klasa Jacka Kaczmarskiego z pozdrowieniami dla klasy 4 A, rocznik 1999, z ekonoma w Pile i dla wszystkich innych klas również. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze.

filmowy przebój grupy Manam Ta Noc do innych jest niepodobna. Ta piosenka znalazła się na singlu tompresowskim, a na płycie właściwie żadnej już jej nie było, chyba że na składankach. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę, jutro poczta od godziny 12 do 13, ale w czwartek, w związku z tym, że jest święto, to poczta będzie również dłuższa, bo od 11 do 13, dwie godziny na Państwa propozycje na antenie Trójki. I już dzisiaj mogą Państwo pisać do nas w tej sprawie, jeśli Państwo chcą zamówić sobie świąteczny utwór i świąteczne pozdrowienia komuś przekazać. Nie ma sprawy. UKF@polskieradio.pl. Telefon w tej chwili w sprawie Muzycznej Poczty UKF już wyłączamy, bo za chwilę audycja Tu Myśliwiecka 357. Dziś spotka się z Państwem Katarzyna Borowiecka. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Miłego dnia z Trójką. Na koniec jeszcze będzie jedna propozycja od Państwa. Propozycja telefoniczna. Dzień dobry. Piotr z tej strony ze Środy Wielkopolskiej. Chciałbym po prostu The Eagles, Lion Eyes. To oni kiedyś grali z moim bratem z życzenia dla Genia z Kostrzyna. Pozdrawiam. She pulls away and leaves him.